Sanje ku hat dorogo haras hoke nyashta betarazaras betatas del kei borunam bar ku bi mehreto chunkonam شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه دهم دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2012 میلادی تا ساعت 11 در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس گوش میکنید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش بکنه. آخرین دادهای خبری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.com است. یادآوری میکنم که شما میتونید آخرین دادهای خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان رو از فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارک نیوز، تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور تارنمای ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you.

توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه محمود احمدی نژاد به وضوح با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل داره. این نماینده مجلس که خودش از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته سپاه دست محمود احمدی نژاد را گرفته، اما وی جواب خوبی را با بدی داده است. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با رد انتقادات از وزیر علوم میگوید معلم دبستان شیناباد در شهر پیرانشهر در آتش سوزی این مدرسه مقصر است. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، زاهدی وفا گفته است اگر معلم در همون لحظات اولیه حادثه دانش آموزان را به خارج کلاس هدایت می کرد، این اتفاق رخ نمی داد. تا کنون دو نفر از دانش آموزان دبستان شیناباد پیرانشهر در نتیجه آتش سوزی ماه گذشته در این مدرسه جان باخته و شماری دیگر از آنها در بیمارستان بستری هستند. روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری اعلام کرد که این جریان سیاسی در حال بررسی معرفی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. روح الله حسینیان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرده که جبهه پایداری از ائتلاف انتخاباتی غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف که به ائتلاف 2+1 معروف شده حمایت نخواهد کرد. شورای نگهبان با وارد کردن 14 ایراد و تذکر به مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این مصوبه را به مجلس برگرداند. ایرادات شورای نگهبان عمدتا مربوط به مواردی است که از نظر این شورا کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات تلقی شده است. 15 تن از فعالین کارگری در ایران در نامه‌ای خواستار آزادی فوری رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و ادامه معالجات او در خارج از زندان شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان شدند و بررسیدگی عاجل به شرایط نگهداری و چگونگی رفتار ماموران و زندانبانان با تمامی زندانیان تأکید کردند. حسین دادخواه، برادر محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که برادرش آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار شدید قرار گرفته است. حسین دادخواه، برادر این وکیل دادگستری زندانی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر که روز گذشته شنبه 9 دی ماه منتشر شد، از افت حافظه محمدعلی دادخواه ابراز نگرانی کرده است. اتهام محمد علی دادخواه، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر است. اما او اتهام تبلیغ علیه نظام را رد می کند. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، در نامه‌ای که روز گذشته شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز نهم دی ماه به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز نهم دی ماه سال 88 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات در عاشورای همون سال برگزار شد. به نوشته یه سایت کلمه، ابوالفضل قدیانی که به دلایل امنیتی از جمله توهین به رهبر جمهوری اسلامی زندانی است، از روز نهم دی ماه به عنوان حرکتی نمایشی یاد کرد. این فعال سیاسی زندانی در نامه‌اش از آیت الله خامنه‌ای به عنوان مستبد ایران یاد کرد. نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران روز گذشته شنبه اعلام کرد حدود 30% ساکنان تهران از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نوروزی از مسئولان و دست‌اندرکاران خواست که در این مورد چاره اندیشی کنند. مجید نامجو، وزیر نیرو، از تامین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران خبر داد. بنا به گزارش سایت خبر آنلاین، وزیر نیرو در این زمینه افزود که برای تامین آب مورد نیاز فلات مرکزی ایران از کشورهایی همچون افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان اقداماتی در جهت رساندن آب به داخل ایران در دست انجام هست. خبرگزاری مهر نوشت که قیمت انواع روغن موتور خودروهای سبک و سنگین احتمالاً تا 50% افزایش خواهد یافت. یک روزنامه چاپ امارات متحده عربی روز گذشته شنبه گزارش داد که یک کشتی باربری ایرانی در آبهای دریای آن کشور غرق شد، اما 6 خدمه آن توسط هلیکوپتر نجات یافتند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه گالف نیوز نوشت گارد ساحلی امارات متحده عربی در پی درخواست کمک این کشتی که در نزدیکی امیرنشین ام القرین در حال غرق شدن بود، خدمه آن را نجات داد. حسن یسایی، یک مهندس و مبتکر بریتانیایی ایرانی تبار، به دلیل موفقیت‌هایش در عرصه تکنولوژی از ملکه بریتانیا لقب سر گرفت. رسانه‌های ایرانی از بازداشت 11 عضو حلقه عرفان کیانی در شهر شاروت خبر می‌دهند. فشار بر این گروه پس از تأکید خامنه‌ای بر لزوم مبارزه با ترویج عرفان‌های کاذب شدت یافت و همینطور گورستان بهائیان در سنگسر از توابع سمنان هم با بردوزر تخریب شده است. بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران به خاطر آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران که عزیزانشون در زندان هستند، بیانیه‌ای در این رابطه صادر شده. جمعی از روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور با امضای بیانیه‌ای نسبت به فشار خانواده روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به این روند شده است. اولین کاروان حامل کالا از خاک کشور مصر وارد غزه شد. برای نخستین بار در 5 سال گذشته مصر اجازه داده کاروانی حامل هزاران تن مساله ساختمانی از خاکش وارد غزه بشه. یک مقام امنیتی مصر گفته این اقدام با مشورت مقامات اسرائیلی که پنجشنبه گذشته در قاهره بودن انجام شده است. زلزله 5.8 ریشتری بخشایی از افغانستان را لرزاند. گزارش ها از افغانستان حاکیست که زلزله به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر بخشایی از این کشور را لرزاند، اما هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی مخابره نشده است. سازمان زمینشناسی آمریکا مرکز این زلزله را در ولایت شرقی بدخشان ثبت کرده است. گزارش ها از روسیه حاکی از سقوط یک هواپیمای مسافربری این کشور در یکی از جاده‌های اصلی در خارج مسکو است. به گفته این مقامات دست کم 4 در این سانحه جان خود را از دست دادند. نهادهای حقوق بشری میگویند روز شنبه در جریان درگیری‌های سوریه نزدیک به 400 تن کشته شدند. شبکه تلویزیونی CNN نیز با اعلام این خبر گزارش داد که بیشتر کشته شدگان در حمله سنگین ارتش سوریه برای بازپسگیری محله از شهر مصر جان باختند. جنگنده‌های ارتش سوریه همچنین روز گذشته شنبه مناطقی را در اطراف دمشق و حلب بمباران کردند. قضات کشور شیلی فرمان بازداشت 8 از نظامیان سابق این کشور را به اتهام دست داشتن در قتل ویکتور خارا، گیتاریست و خواننده سرشناس شیلی در 40 پیش را صادر کرده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز گذشته گفت که قانون اساسی جدید و بحث برانگیز این کشور حقوق برابر تمام مردم مصر را تضمین می کند. ولی کسی نمیدونه مال خودشه، همونی که من میخواستم، بدون خودم هیچ کسی رو اینجوری ها نخواستم. مال خودشه، همونی که من میخواستم، بدون خودم هیچ کسی رو اینجوری ها نخواستم. توجه شما را به مجله اقتصادی ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازم به مسائل اقتصادی ایران. دولت جمهوری اسلامی دوباره برای قیمت طلا و سکه قیمت تعیین کرده و همینطور نگران هست از طلای تقلبی در بازار اقتصاد ایران. مسئولان اقتصادی دولت احمدی نژاد اعلام کردند که قیمت طلا و سکه تا هفته آینده اعلام نخواهد شد. در همین حال این نگرانی وجود دارد که تغییرات الگوی معامله طلا شهروندان عادی را بهشون ضرر برسونه. روز گذشته شنبه 29 دسامبر برابر با 9 دی ماه احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت که قیمت طلا و سکه تا یک هفته اعلام نمی شود. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران وفادار، این تصمیم را بر اساس نظر فعلا برنامه ریزان اقتصاد اتخاذ شده و این اتحادیه نمیتونه قیمت طلا و سکه را اعلام بکنه. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح میکنه که این موضوع خریداران و فروشندگان را با مشکل مواجه ساخته است و آنها نمیدانند سکه و طلا را با چه قیمتی معامله بکنند. وی تصریح کرد بر اساس تصمیم مسئولان اقتصادی دولت باید سعی شود قیمت طلا و سکه با قیمت مرکز مبادلات ارزی هماهنگ بشه، تصمیمی که به نظر میرسه در یک هفته آینده اتخاذ بشه. راه اندازی مرکز مبادلات ارزی یکی از راهکارهای دولت احمدی نژاد برای مقابله با کنترل رشد قیمت ارزهای خارجی بود. در این مرکز صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند ارز را با بهای پایین‌تر از بازار آزاد ارز مبادله کنند. مسئولان دولتی امیدوار بودند که با آغاز فعالیت این مرکز قیمت ارز را کنترل بکنند. این اتفاق تا کنون برآورده نشده است. در عوض ارز با سه نرخ دولتی، مبادلاتی و آزاد معامله میشه، امری که امکان سوء استفاده از این شرایط را فراهم میکنه. اما کارشناسان اقتصادی میگویند عملی شدن این تصمیم ممکن است به کاهش قیمت سکه و طلا منجر بشه، گرچه مشخص نیست چه ضمانت‌های اجرایی برای عملی کردن این تصمیم در بازار آزاد ایران وجود داره. به نوشته سایت‌های خبری در ایران، با بالا رفتن قیمت ارز و طلا، خرید فروش طلا با عیار پایین رونق یافته. وبسایت خبر آنلاین در گزارش تصریح می‌کند که به علت ناآگاهی بسیاری از خریداران، طلای با عیار پایین با همون قیمت عیار رایج 18 به فروش میرسد. این اقدام به رواج طلای تقلبی دامن زده است. با این حال برخی معتقدند فروش طلا با عیارهای متفاوت و پایین‌تر از 18 به تنوع و امکان معامله راحت‌تر آن کمک می‌کند، امری که در برخی کشورهای اروپایی نیز رواج دارد. اما منتقدان تصریح می‌کنند این تنوع بدون کنترل و شفافیت باعث آشفتگی بازار و سوء استفاده برخی از ناآگاهی خریداران می شود. علی موحدی، مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، در گفتگو با خبر آنلاین در این باره می گوید مخالفت با طلای کم عیار به دلیل عدم وجود یا عدم توانایی سیستم های نظارتی به وقوع می پیوندد و آن هم موضوع تقلب است. موحدی تصریح می کند که همکنون با وجود استاندارد عیار 18 در بازار، توان نظارت و کنترل جدی و دقیق وجود ندارد و اگر عیار طلا افزایش یابد، آن وقت به طور قطع مشکلات زیادی بروز خواهد کرد. نگرانی یک مردم از نوسانات قیمت ارز و طلا تنها نگرانی شهروندان ایران نیست. خریداران غیر حرفه‌ای طلا باید مراقب باشند که تومه کسانی نشوند که نابسامانی بازار و ناتوانی دولت برای کنترل و نظارت بر آن فرصت مناسبی را برای کسب درآمد در اختیارشان قرار داده است. بیشتر کالاهای قاچاق از مرزهای رسمی ایران وارد کشور میشه. یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق مرزهای رسمی کشور انجام میگیره. به گفته او در این مورد گزارش‌های به کمیسیون رسیده و کمیته مشغول بررسی آنها شده. ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، 27 خرداد ماه امسال در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه درصد بسیار کمی از کالای قاچاق وارد شده کشف میشه، گفت که تازه باید دید که این کشفیات از حمال‌های کشف شده یا جریان‌های سازمان یافته که اصل موضوع قاچاق توسط آنها صورت می‌گیره. مسئولان در مورد افزایش کم سابقه کالای قاچاق در بازار ایران اتفاق نظر دارند، اما درباره راه‌های ورود این کالاها کمتر گزارش مستندی منتشر میشه. مصطفی افضلی فر، عضو کمیسیون اصل 90، روز جمعه 8 دی ماه میگوید بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق مرزهای رسمی کشور انجام میشه. بنا به گزارش خبرگزاری مر، افضلی فر گفت این گزارش ها از روز سه‌شنبه به کمیسیون رسیده و برای انجام بررسی‌های لازم در اختیار کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته. به گفته او این کمیته موظف شده حداکثر تا یک ماه دیگه نتایج بررسی‌های خود را در اختیار کمیسیون قرار بده. محمود احمدی نژاد تیرماه سال گذشته ضمن انتقاد از وجود اسکله های غیر مجاز که اغلب در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند، نظامیان را برادران قاچاقچی خودمان خطاب کرد. احمدی نژاد با انتقاد از وجود گذرگاه های غیر قانونی که در اختیار فلان سازمان، فلان دستگاه، فلان نهاد هست، گفت هر کس یک جایی را سلاخ کرده و داره برای خودش میبره و میاره. او در بخش دیگری از سخنانش گفته که در این موضوع هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قراره که وارد کشور بشه، میتونه از مرز قانونی وارد ایران بشه. پس از این اشاره‌های آشکار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به خبرگزاری مر گفته بود این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌های نظامی در اختیار داره، اما هیچ گونه مبادله تجاری در اونا انجام نمیشه. فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از احمدی نژاد متقابلا کسانی که بحث اسکله‌های این نهاد را مطرح می‌کنند متهم به سود بردن از قاچاق کالا کرد. این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما ذی‌نفع هستند مطرح می شود. نمایندگان مجلس ششم در مورد اسکله‌های خارج از کنترل گمرک ایران و ورود غیرقانونی و کالا از آنها گزارش تهیه کردند که 5 خرداد ماه 83 در صحن علنی مجلس خوانده شد. این آهنگی رو هم که میشنوی آهنگ شروع اخبار هست که به اشتباهی پخش شد. اما با هنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نابودی تولید و کشاورزی هشدار داده. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر در نشست غیرعلنی مجلس در واکنش به تمایل دولت به افزایش یارانه‌ها گفت در صورتی که آنچه رئیس جمهور میگوید اجرایی بشه، چیزی به نام تولید و کشاورزی باقی نمیماند. مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 92 پیش از ظهر سه‌شنبه 5 دی ماه برابر با 25 دسامبر یک جلسه غیرعلنی با حضور دو نماینده دولت داشت. بر اساس آنچه برخی از حاضران در این نشست به خبرنگاران میگویند، بخشی از مذاکرات به سخنان اخیر احمدی نژاد از جمله در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داشته است. احمدی نژاد شنبه شب 2 دی ماه در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که دولت میتونه مرحله دوم قانون هدفمندی رو اجرا بکنه و میزان یارانه‌های نقدی رو تا 5 برابر افزایش بده. اون مجلس شورای اسلامی رو مانع این برنامه معرفی کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در توضیح بحث‌های مطرح شده در نشست غیرعلنی صبح روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کمتر از نیمی از وقت جلسه به بخش یارانه‌ها اختصاص یافت. پایگاه خبری مجلس به نقل از این نماینده مجلس نوشت که اگر قرار است مطلبی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها به مردم گفته بشه، باید دو طرف سکه برای اونها بیان بشه. به گفته وی این بخشی از سخنان نایب رئیس مجلس آقای باهنر بوده است. احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب گفت که دولت ابتدا قصد داشته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را یک ساله اجرا کنه، اما با مصوبه مجلس این کار ممکن نشد. نماینده مجلس عبدالرضا مصری گفت مجلس معتقد است اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شوکی است که تبعات آن قابل پیش بینی نیست و آنچه هم اکنون پیش بینی میشه اینه که اجرای مرحله دوم به مصلحت کشور نیست. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس مجلس معتقد است در صورتی که آنچه رئیس جمهور میگوید اجرایی بشه، قیمت نان سنگک به 15,000 تومان میرسند و چیزی به نام تولید و کشاورزی باقی نمیماند. و آخرین موضوع مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز در رابطه با گزارشی است که روزنامه المستقبل لبنان گزارش داده. روزنامه المستقبل لبنان گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران 20 تن شمش طلا از ایران به سوریه فرستاده تا پول ملی سوریه رو نجات بده. روزنامه لبنانی المستقبل به نقل از منابع مطلع خود گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اقدام به انتقال حدود 20 تن شمش طلا به ارزش میلیون‌ها دلار به سوریه کرده است تا هم از اقتصاد سوریه پشتیبانی بکنه و هم لیره سوریه را از خطر سقوط نجات بده. بنا به این گزارش که پنجشنبه 28 دسامبر منتشر شده، این مقدار طلا در چند نوبت به سوریه از راه زمین و هوای کشور عراق منتقل شده. اوج این حمل و نقل هم دو هفته پیش بود. منابع مطلع در این باره میگویند اقدام جمهوری اسلامی ایران در انتقال شمشای طلا به خزانه بانک مرکزی سوریه به ثبات لیره این کشور کمک کرده است، اما سقوط تومان ایران باعث شده که روند انتقال طلا متوقف بشه. این منابع می‌افزاید برخی بازرگانان و افراد ثروتمند لبنانی از راه بانک‌های لبنانی که مالکیت آنها به افراد نزدیک به حزب الله لبنان می‌رسد، با ارسال مقادیر زیادی پول و طلا اقدام به پشتیبانی از نظام دیکتاتوری بشار اسد می‌کنند. این اموال سود معاملاتی است که به سود نظام حاکم بر سوریه انجام دادند. در همین راستا محمد سرمینی، یکی از مسئولان روابط عمومی شورای ملی مخالفان سوریه، در یک گفتگو رسانه‌ای اظهار داشته که تماس با کارمندان بانک مرکزی سوریه نشان از آن دارد که پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق جلوی سقوط لیر سوریه را گرفته است. البته این اخبار را رئیس بانک مرکزی سوریه نف نمی کند، اما سرمینی می گوید برخی منابع اپوزیسیون ایران هم تأکید می کنند که پشتیبانی نظام جمهوری اسلامی ایران از رژیم سوریه یکی از عوامل اصلی سقوط ارزش پول ملی ایران یعنی ریال هست. Thank you.

با سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. شیخ یوسف قرضاوی روحانی مصری روز جمعه گذشته در خطبه‌های نماز جمعه در قاهره، پایتخت این کشور، جمهوری اسلامی را به حمایت از کشتار مردم سوریه متهم کرد. بنابر گزارش رویترز، شیخ یوسف قرضاوی گفت ارتش سوریه که در کوچه و خیابان در حال تیراندازی به سوی غیر نظامیان هست، از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخوردار است. شیخ یوسف قرضاوی با محکوم کردن آنچه که آن را دشمنی ایران خان، جمهوری اسلامی را خطرناکتر از خود حکومت سوریه خواند و روسیه دیگر حامی حکومت دیکتاتوری بشار اسد را دشمن اسلام نامید. صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2012 میلادی به میزان یک سوم کاهش یافته است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، صادرات کالا از امارات به ایران تا 3,600,000,000 دلار کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% کاهش نشان میده. عبدالله صالح، معاون وزارت خارجه بازرگانی خارجی کشور امارات متحده عربی، با تایید کاهش صادرات به ایران، تحریم‌های بین المللی علیه ایران و دلیل اصلی کاهش آمار ثبت شده دانسته است. علی لاریجانی بر مخالفت مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم یارانه‌ها تأکید کرده و گفته است که در شرایط کنونی اجرای فاز دوم به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای فاز دوم خبر داده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اشاره به رشد نقدینگی کشور از 65 هزار میلیارد به 400 هزار میلیارد تومان و مشکلات اقتصادی گفته است. تزریق 300 هزار میلیارد تومان دیگر به اقتصاد قطعا بحران اجتماعی در کشور ایجاد می کند. افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از تحریم ها و اشکالات مدیریتی دولت احمدی نژاد عنوان کرده است. محمد اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، میگوید که محمود احمدی نژاد به وضوح با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل دارد. کوثری که خودش از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده، در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته سپاه دست محمود احمدی نژاد را گرفت، اما وی جواب خوبی را با بدی داده است. محمد کوثری همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره مالکیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخی زمین‌ها گفته سپاه زیر نظر رهبری است و وظیفه‌ای برای پاسخگویی به رئیس جمهوری نداره. محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با رد انتقادات از وزیر علوم میگوید معلم دبستان شیناباد پیرانشهر در آتش سوزی مدرسه مقصر است. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، محمد مهدی زاهدی وفا گفته است اگر معلم در همون لحظات اولیه حادثه دانش آموزان را به خارج کلاس هدایت می کرد، این اتفاق رخ نمیداد. تا کنون دو تن از دانش آموزان دبستان شیناباد پیرانشهر در نتیجه آتش سوزی ماه گذشته در این مدرسه جان باخته و شماری دیگر از آنها در بیمارستان هم اکنون بستری هستند. روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری اعلام کرد که این جریان سیاسی در حال بررسی معرفی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده است. روح الله حسینیان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرده که جبهه پایداری از ائتلاف انتخاباتی غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف که همکنون شهردار تهرانه که به ائتلاف دو به علاوه یک معروف شده حمایت نخواهد کرد. علی اکبر ولایتی روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی بدون رد یا تایید نامزدی خود در انتخابات گفت بنا به توصیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود به بحث انتخابات را زود می‌داند. این در حالی است که محمد سعیدی کیا وزیر پیشین راه ترابری به طور رسمی گفته که نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده خواهد بود. همکنون تنور انتخابات ریاست جمهوری آتی اسلامی ایران گرم شده. شورای نگهبان هم با وارد کردن 14 ایراد تذکر به مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این مصوبه را به مجلس برگرداند. ایرادهای شورای نگهبان عمدتاً مربوط به مواردی است که از نظر این شورا کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات تلقی شده. شورای نگهبان در ایرادات خودش به مصوبه مجلس تأکید کرده که حق تایید صلاحیت نامزدها و تایید نهایی انتخابات ریاست جمهوری بر عهده فقط شورای نگهبان هست. شورای نگهبان همچنین برخی اختیاراتی را که مجلس شورای اسلامی برای هیئت اجرایی انتخابات در نظر گرفته مغایر قانون اعلام کرده است. شورای نگهبان همچنین تأکید کرده که برخلاف مصوبه مجلس شورای نگهبان وظیفه‌ای برای ارائه گزارش به دادستانی درباره انتخابات ندارد. سخنگوی کلیسای ایران مقیم ترکیه روز جمعه اعلام کرد که کشیش یوسف ندرخانی در روزهای گذشته پس از احضار دادسرای رشت خود را به زندان مرکزی رشت معرفی کرد، سپس بازداشت شد. کوروش لاهوتی با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت آقای ندرخانی برای گذراندن 45 روز باقی مانده از حکم 3 سال زندانش در پرونده اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان احضار شده بود. وی گفت این پرونده مربوط به سال 85 است و ارتباطی با بازداشت این کشیش در سال 88 نداره. کشیش یوسف ندرخانی در آن سال بازداشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد که این حکم پس از فشارهای بین المللی لغو شده است. در ایران افزایش پیگرد بهائیان و اعضای محافل عرفانی. رسانه ایرانی از بازداشت 11 عضو حلقه عرفانی کیهانی در شهر شاروت خبر میدن که فشار بر این گروه پس از تأکید خامنه ای بر لزوم مبارزه با ترویج عرفانهای کاذب شدت یافت و همونطور که در خبرهای روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، گورستان بهائیان سنگسر از توابع شهر سمنان هم با ماشینای بزرگ تخریب شده است. اقلیت‌های دینی و محافل عرفانی و معنوی در ایران زیر فشار فزاینده پلیس اطلاعات و رسانه‌های وابسته به تندروهای مذهبی طرفدار حاکمیت قرار دارند. وبسایت ندای انقلاب از جمله گزارشی در مورد گروهی زنان خانه‌دار شارودی و تشکیل یک حلقه عرفانی در میان آنها نوشته است. این وبسایت که نویسندگانش را جوانان ولایت و دستور کار خود را سماجت برای سنجیدن جریان‌ها و گروه‌های سیاسی با شاخص ولایت عنوان می کند، جزئیاتی در مورد ساعت ملاقات افراد بازداشتی را آورده است. از جمله پیروان دستگیر شده عنوان کرده که حلقه عرفان زنان خانه‌داری بودند که از 3 ماه پیش به صورت 1 هفته در میان و از ساعت 14 تا 18 در منزل مسئول این فرقه در شاروت جمع شده و بحث‌های آموزشی مربوط به این فرقه را یاد می‌گرفتند. ندای انقلاب دستگیر شدگان را افرادی منحرف خوانده که روز 25 آذر ماه توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهر شاروت بازداشت شدند. این سایت اشاره‌ای به اسامی افراد دستگیر شده نکرده و تنها نام اختصاری زنی را برده که در رشته حقوق تحصیل کرده و برای تدریس بحثای مربوطه 1 هفته در میان از شهر اصفهان به شارود می آمده است. دستگیری این 11 زن در شهر شارود در حالی صورت می گیره که محمد علی طاهری رهبر حلقه عرفانی کیهانی در اردیبهشت 1390 خورشیدی به اتهام ارتداد بازداشت شد و پس از شکنجه‌های فراوان اعترافات تلویزیونی به 7 سال زندان محکوم شد. پس از پخش این اعترافات، سایت‌های بازتاب و آفتاب از بازداشت 4 نفر دیگر از جمله 2 زن از سرحلقه‌های این گروه خبر دادند. زهرا یزدانی روزنامه‌نگار از جمله کسانی بود که در خرداد ماه سال 90 پس از تفتیش خانه‌اش دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. محمد علی طاهری مؤسس گروه یاد شده در سایت خود در توضیح عرفان کیهانی آورده که این فرقه شاخه از درمانهای مکمل است که ماهیت کاملا عرفانی داشته و زیر مجموعی از عرفان کیهانی به شمار می آید و در این شاخه درمانی بیمار برای معالجه توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی متصل شده است. شاخه فرادرمانگری. دستگیری و پیگرد اعضا و هواداران محافل عرفانی و معنوی با سخنرانی و فتواهای روحانیان و همینطور مراجع تقلید شروع شد و تشدید شد. خامنه‌ای در اجتماع مردم قم در ماه مهر 89 گفت که هدف اباحیگری و ترویج عرفانهای کاذب و ترویج بهائیت و شبکه کلیساهای خانگی تضعیف دین در جامعه است. آیت الله مصباح نیز از ظهور عرفان کاذب خبر داد و بر لزوم مبارزه با آن تأکید کرد. مکارم شیرازی هم عرفان کاذب را مهمتر از جنگ نظامی دانست. پژوهشگران حوزه دین میگویند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تضعیف اقتدار تشیع سیاسی با این گرایشان مبارزه میکند. جامعه شناسان نیز یادآور میشوند که جوامع دستخوش تغییرات سریع اجتماعی بستر مناسبی برای ظهور و گسترش معنویت‌های فردی برای مواجهه با بحران معنا فراهم می‌کنند و همینطور به موازات این مسائل فشار بر اقلیت‌های دینی، اخیراً فشار امنیتی علیه بهائیان افزایش یافته است. به موازات اعمال فشار تندروهای مذهبی بر گروه‌های عرفانی، آزار و تغییر بهائیان نیز تشدید شده است. خبرگزاری هرانا در گزارشی تصویری از تخریب کامل قبرستان قدیمی بهائیان سنگسر خبر داد که توسط بردوزر و کامیون با خاک یکسان شده. ویران کردن این قبرستان در میانه آذر ماه 91 انجام شده. پیش از این و در سال 1388 خورشیدی نیز غسالخانه این قبرستان توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده است. فرهاد ثابتیان سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان پیشتر به دویچه وله گفته بود در چند مورد اجازه دفن یک بهائی در گذشته را ندادند و بستگان او مجبور شدند چند روز جسد را پشت وانت این سو آن سو ببرن تا جایی پیدا بکنند. آزار و دستگیری بهائیان سمنان نیز در ماهای اخیر شدت یافته است. در تارنمای جامعه بهائیان ایران آمده که تبلیغات ضد بهائی در مدارس سمنان افزایش یافته است. خانه ها و مغازه های بهائیان را آتش زدن یا مجبورشان کردن که مغازه های خود را ببندند. همکنون دو زن بهائی با فرزندان شیرخوار خود در زندان سمنان به سر می برند. ترانه ترابی زهره نیکایین در حالی که با کودکان 5 ماهه و 11 ماهه خود زندانی هستند که بچه ها نیاز به رسیدگی و مراقبت های پزشکی دارند. این مادران که اتهام روشنی ندارند به 30 ماه و 23 ماه حبس محکوم شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به بازداشت و آزار بهائیان سمنان در نشست خبری خود 13 آذرماه گفته بود صرف بهائی بودن دستگیری کسی نیست. با این همه سخنگوی قوه قضاییه ایران توضیح نداد که این دو زن بر چه اساسی در زندان به سر میبرند. تعداد بهائیان ایران در آمارهای رسمی حدود 300 هزار نفر برآورد می شود. آنها عموماً از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم می شوند. ده ها بهائی در اوائل انقلاب با همین اتهام اعدام شدند. به دیگر خبرها توجه کنید. 15 فعال کارگری در ایران در نامه خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و ادامه معالجات وی در خارج از زندان شدند. حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار شدید قرار گرفته است. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، در نامه‌ای که روز گذشته شنبه منتشر شد، پیشنهاد کرد که روز نهم دیما که روز تظاهرات فرمایشی به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی بود، به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. وی خامنه‌ای را مستبد خوانده است. البته مستبد ایران نامیده است. نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور روز شنبه اعلام کرد حدود 30% ساکنان تهران از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند. محسن نامجو، وزیر نیرو، از تأمین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران، از کشورهای همسایه چون افغانستان، همچون افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان خبر داده است. خبرگزاری مهر نوشت که قیمت انواع روغن موتور خودروهای سبک و سنگین احتمالاً تا 50% افزایش خواهد یافت. یک روزنامه چاپ امارات متحده عربی روز گذشته گزارش داد که یک کشتی باربری ایرانی در آب‌های دریای آن کشور غرق شده، اما 6 خدمه آن توسط هلیکوپتر نجات یافتند. احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران چند وقتی پیش اعلام کرد در یک برنامه تلویزیونی که 300 نفر 60% اقتصاد ایرانو در دست دارن. حالا خود دولت وی بزرگترین بدهکار بانکی است و همینطور اطرافیان احمدی نژاد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که آقای آرش حسنیا کارشناس مسائل اقتصادی با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده است. در آخرین مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد باز از بدهکاران میلیاردی بانک ها نام برد. این در حالی است که طبق آماری که امروز منتشر شده طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میزان معوقات بانکی از 12 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم بزرگ آن حدود 47 هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت است. در این رابطه گفتگوی انجام دادیم با آرش حسنیا کارشناس مسائل اقتصادی. جناب حسنیا، گاهن در اقتصادی اعدادی بیش از اینکه خودشون خطر باشن یا ناامید کننده باشن، این مشکل اقتصادی رو نشون میدن، این مشکل بزرگتر مثل نوکه آیسبرگ. آیا طبق این آماری که منتشر شده میزان بدهی‌ها به بانک‌ها طی 7 یا 8 سال اخیر از 12 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان رسیده؟ علت چیه؟ آیا این خودش خطرناکه یا نشون دهنده یه چیز خطرناک‌تریه؟ بدهی‌های بانکی به خودی خود ممکنه که در یک اقتصاد نشون دهنده این نباشه که نکته خطرناکی داره اتفاق میفته، اما وقتی که نسبت بدهی‌های بانک به سرمایه بانک‌ها و از اون مهمتر معوقات بانکی افزایش پیدا می‌کنه، اون موقع است که می‌تونه نکته خطرناکی رو رقم بزنه و نشونه خطرناکی باشه. اون هم از این بابت که این افزایش رقم بدهکاری بانکی یا بدتر از اون معوقات بانکی نشون از خالی شدن دست بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی بخش‌های مولد اقتصادی هستش. یعنی بانک‌ها دیگه توانشون رو از دست میدن برای اینکه بتونن نقدینگی موجود در اقتصاد رو هدایت بکنن به سمت بخش‌هایی از اقتصاد که تولید در اون بخش‌ها داره صورت می‌گیره و اساساً اتفاقات اقتصادی داره توی اون بخش‌ها رقم می‌خوره. این در واقع حالا خبرایی هم هست، شایعاتی از اینکه بعضی از بانک‌های ایران ورشکست شدن. در واقع به نظر شما تأثیرش بر روی اقتصاد کلان ایران چه خواهد؟ بالاخره 70 هزار میلیارد تومان کم رقمی هم نیست. همینطور که شما اشاره میکنید، در نهایت افزایش حجم بدهی های بانک ها بدون اینکه به هر حال سرمایه اونها افزایش پیدا بکنه یا اینکه افزایش سطح معوقات بانکی که خب در این 7 8 سال گذشته یکی از معضلات شبکه بانکی بوده، در نهایت در یک اقتصاد سالم میتونه منجر به ورشکستگی بانک ها بشه. حالا ممکنه که در اقتصاد ایران ما این پدیده رو به شکل رسمیش بهش بر نخوریم به خاطر همون دخالت هایی که دولت میکنه، اما در نهایت اتفاق ناگواری که هم در یک اقتصاد سالم از بابت افزایش بدهی‌های بانکی شکل میگیره هم در اقتصاد ایران رقم میخوره همین ناتوان شدن بانک‌ها برای سمت و سود دادن به نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های تولیدی هستش. به نوعی بانک‌ها این وظیفه رو دارن که منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش تجارت رو تامین بکنن و هدایت بکنن نقدینگی رو به سمتی که فارغ از این که بتونه آثار مخربی مثل افزایش تورم یا به هر حال بالا رفتن تورم و اینها رو رقم بزنه، میتونه بانک‌ها میتونن این نقدینگی رو در به خدمت بگیرن برای افزایش حجم تولید، برای اینکه این منابع در جایی که باید سرمایه‌گذاری بشه و با افزایش این بدهی‌ها و حجم معوقات بانکی عملاً شبکه بانکی از انجام این مهم در اقتصاد ناتوان میشه و اون موقع هستش که واقعا باید زنگ خطرها رو برای اون اقتصاد به صدا در بیاریم که بانک‌هاش ناتوان و تهی از انجام این وظیفه مهم بشن. جناب حسن نیا، طبق آماری هم که منتشر شده از این 70,000 میلیارد تومان حدود 47,000 میلیارد تومان از معوقات بانکی متعلق به دولت، یعنی دولتی که به بانک‌ها بدهکاره. نمیدونم شبیه به این پدیدار در آمریکا هم گویا داشتیم یا داریم هنوز. این چه معنی میده که بزرگترین بدهکار به بانک‌های کشور دولت اون کشور در حال حاضر، اونم در یک اقتصاد نفتی؟ این نکته بسیار مهمیه. اتفاقا آقای احمدی نژاد در 7 8 سال گذشته که خب رئیس دولت بودن، همواره یکی از مسائلی رو که مطرح می‌کردن، این روزها هم خیلی حالا توی رسانه‌ها بالا گرفته، از طرف قوه قضاییه و پاسکاری که این خبر میشه بین قوه قضاییه و قوه مجریه، که همه به دنبال یک سری بدهکار بانکی هستند که حالا در ادبیات امروز رسانه‌های ایران یا به هر حال سیاستمداران ایران مثلا مفسد اقتصادی نامیده میشن. اما در همین حین و بین در این 8 سال گذشته، همونجوری که شما اشاره کردین، در این 7 سال گذشته بدهی‌های خود دولت به شبکه بانکی نزدیک به 324% رشد داشته و 4 برابر شده و این نشون میده که در میان همون بدهکاران بانکی که به هر حال ما داریم تو همین گفتگو هم راجع به این صحبت میکنیم که این افزایش حجم بدهی‌ها میتونه شبکه بانکی رو ناتوان بکنه، دولت خودش دست بالا رو داره و به نوعی به این بانک‌ها و شبکه بانکی در اقتصاد ایران به شکل جیپ‌های خودش نگاه میکنه که هر آنی که نیازمند منابع مالی بود به راحتی و بدون تشریفات و ترتیبات بانکی و به هر حال الزاماتی که هر بانکی برای تسهیلات داره میتونه دستش رو تو این جیپ‌ها فرو بکنه و منابع مالی خودش رو تامین بکنه. علاوه بر اینکه حالا این شبکه بانکی رو ناتوان میکنه برای اینکه بتونه این خدمات بانکیش رو به بخشای وضعیت ارائه بکنه، نشون دهنده این هستش که نهنده نگاه دولت به بانک ها هست که از زمان روی کار اومدن آقای احمدی نژاد همیشه این نگاه حاکم بوده و اون در واقع نگاه بازگشت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات دستوری به بانک ها بوده که بانک ها از اون فعالیت اقتصادی خودشون که ارزیابی یک طرح هستش، بعد از رسیدن به این که این طرح میتونه طرح اقتصادی باشه، دریافت وثیقه های مناسب برای پرداخت تسهیلات هستش، فاصله گرفتن و صرفا با یک امضا، با یک دستور عمل، با یک بخشنامه، با یک تلفن وظف میشن به پرداخت یک تسهیلاتی که ممکنه برگشت ناپذیر باشه، ممکنه اقتصادی نباشه و صرفا با تصمیمات سیاسی و غیر اقتصادی این تسهیلات پرداخت شده. با تشکر از شما جناب آقای آرش حسنی، کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار در رادیو اروپای آزاد. اما هفته گذشته یه اتفاقی هم در کابینه احمدی نژاد انجام شد، به وقوع پیوست که احمدی نژاد با صدور حکمی محمد حسن طریقت منفرد رو به عنوان سرپرست وزارت بهداشت تعیین کرد و در عوض تنها وزیر زن دولت احمدی نژاد هم خانم مرضیه وحید دستشردی رو برکنار کرد. توجه شما را به گزارش دیگری در این زمینه که برکناری وزیر بهداشت به دستور احمدی نژاد، موضوعی است که میردامادی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده است. ما مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها وزیر زن کابینه دهم و تاریخ جمهوری اسلامی بود که امروز با دستور محمود احمدی نژاد از سمت خود عزل گردید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با صدور حکمی محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. آقای میردامادی، به نظر شما عزل خانم وحید دستشردی به چه دلیل و یا دلایلی صورت گرفته؟ به نظر میرسه که هرچی آقای احمدی نژاد به پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک میشه، تلاش میکنه که نیروهایی که در سطح هیئت وزیران با او همکاری دارن رو بیشتر به فرمانبرداری خودش وادار بکنه و کمتر تحمل میکنه مخالفت‌ها رو در سطح هیئت وزیران، و تلاش میکنه که نشان بده به اطرافیانش و به افکار عمومی که با اقتدار همچنان هیئت وزیران رو داره اداره میکنه. و به نظر می رسه خانم وحید دستشردی هم از نظر گرایش سیاسی تا حدودی گفته میشه که به جریان آقای لاریجانی نزدیک بوده، و هم در قضیه تخصیص ارز برای واردات دارو انتقاداتی داشته که این انتقادات رو صریح اعلام کرده و با آمارهایی که بخشهای دیگه ای از دولت به صورت آمارسازی داشتن با اون آمارها در مواردی مخالفت کرده، و البته اطلاعات دقیقی منتشر نشده، اما اون چیزی که رسما بیرون آمده و در معرض قضاوت افکار عمومی و روزنامه‌نگارا قرار گرفته این موارد بوده. منظور شما آقای باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در نامه‌ای از سمت خودش استعفا کرده و خانم دستشردی این استعفا رو نپذیرفته بوده، آیا منظورتون دقیقاً این بوده؟ بله، یکی از مواردش همین بوده. آقای دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران که به هر حال جزء تیم سیاسی مخالف آقای احمدی نژاد بوده و قبلا به او گفته شده بوده که باید این رئیس دانشگاه عوض بشه، و خانم دستشردی به نظر میرسه که با این تغییر و جابجایی موافقت نکرده و بعدم خود آقای باقر لاریجانی استعفا داده و خانم دستشردی با این استعفا موافقت نکرده بوده. اینها و مجموعه عملکردی که خانم دستشردی داشته حکایت از این داشته که آقای احمدی نژاد احساس کرده که این وزیر نمیتونه به صورت 100% و کامل در راستای سیاست‌هایی که رئیس جمهور اعلام میکنه قدم برداره، حتی اگر شاید گفته بشه که یک وزیر موفقی هم بوده باشه، اما تداوم همکاری او در مجموعه دولت میتونه به عنوان یک ردپایی از مخالفان در اون حلقه اصلی قرار بگیره، و تلاش میکرد که این ردپاها و نفوذهای مخالفان رو در مجموعه اطرافیان خودش از بین ببره. خانم مرضیه وحید دستشردی قبلا به مسئله افزایش نرخ ارز و دلیل افزایش احتمالی قیمت دارو در آینده اشاره کرده که این سخنانش با سخنان آقای احمدی نژاد در تضاد و تناقض بوده، ولی خانم دستشردی پیش از این هم گفته بوده که بانک مرکزی فقط 1/3 ارز مورد نیاز برای واردات دارو رو تخصیص داده و اون هم تازه از شهریور ماه. آقای میردامادی، کدوم یک از گفته‌ها رو میشه باور کرد؟ در جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد امکان تحقیق نداشته باشن و نتونن نورافکن افکار عمومی رو به زوایای عملکرد حاکمیت و دولت بیاندازن، بسیار دشوار هستش که بشه تعیین کرد که کی حرف درست میزنه، کی حرف غلط و نادرست و دروغ رو میگه. و معمولا در دولت آقای احمدی نژاد هم آمارهای کیلویی، غیر دقیق، تبلیغاتی و به صورتی بوده که میخواستن افکار عمومی رو متوجه خودشون بکنن، و هیچگاه افکار عمومی نتونسته انتظار داشته باشه که آمار دقیق، درست و علمی توسط مراکز مستقل از حاکمیت ارائه بشه. اما اگر به ظواهر امور بخوایم قضاوت بکنیم، به نظر میرسه که آماری که خانم دستشردی دادن آمار درستری باشه بر اساس واقعیتی که مردم با مشکلات و کمبود دارو مواجه هستن. به نظر میرسه که تخصیص ارز برای واردات دارو به صورت ناقص و در همون حد 1/3 صورت گرفته و کمبود دارو واقعیتی است که ملموس هستش در سطح کشور، و این واقعیت ملموس میچربه بر اون آمار دروغینی که آقای احمدی نژاد و سایر دستگاه‌های تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی در اختیار جامعه قرار میدن. در هنگام بروز شایعات در مورد برکناری احتمالی خانم دستشردی، آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در پاسخ به این شایعات گفته بود که دولت همه را حمایت می‌کند، ولی خانم وحید دستشردی را به صورت ویژه حمایت می‌کند، چون ایشان اولین وزیر خانمی است که وارد وزارتخانه شده و موفق عمل کرده و من نمره بالایی بهشان میدم. آقای رحیمی افسودن که نباید به شایعات توجه کرد، خود من هم هنوز نیامده، گفتن فلانی رفت، در صورتی که من گفتم تا آقای احمدی نژاد هست من هستم و اکنون میگویم تا آقای احمدی نژاد هست خانم دستشدی هم هست. آقای میردامادی، گفتار آقای رحیمی مثل که درست از آب در نیامد. آقای احمدی نژاد اینجاست ولی خانم دستشدی معذور شده. چجوری میتونیم این تناقض بین گفتار و کردار رو واقعا بفهمیم؟ خب به نظر میرسه که آقای رحیمی درست آقای احمدی نژاد رو نشناختن، علاوه بر این علارغم این که ایشون معاون اول ایشون هستن، ولی به نظر میرسه که استعداد کافی رو برای شناخت کنه رفتار و عملکرد آقای احمدی نژاد در طول این 6-7 ساله نداشتن و مردم عادی کوچه بازار این درک و این فهم رو داشتن و میدونن که آقای احمدی نژاد تصمیمات دفعی و عجولانه بدون تکیه بر نظر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن مصالح ملی و مصالح عمومی جامعه برای دراز مدت از ویژگی های رفتاری ایشون بوده و هست و این چیز جدیدی نیست. ایشون همیشه از این جور عرضهایی که بر اساس یک بگو مگو داشته، 7 تا 8 تا وزیر رو ایشون در یک روز عزل کرد، اونم به خاطر یک بگو مگویی که در جلسه هیئت وزیران باش داشتن. و این ویژگی آقای احمدی نژاد هستش که ممکنه یک وزیری الان باشه، 2 ساعت بعد عزل بشه، حتی خودش خبردار نشه. ایشون در طول این دوره اولش و دوره دومش از این عزل‌ها و از این نصب‌ها بسیار داشته و بسیار تعجب از آقای رحیمی است که چنین تعریفی رو از آقای احمدی نژاد داشتن. این روش آقای احمدی نژاد و این ملتی هستن که گرفتار چنین رئیس جمهوری است. یک دنیا سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه هستند. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این قسمت خبرها. معمولاً خبر دانمارک نیوز توسط مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز آقای علی پاشا به آگاهی شما میرسوند که متاسفانه به علت مشکلات فنی این مسئله انجام نمیشه و روز گذشته خلاصه خبرهای صفحه فیسبوک دانمارک نیوز رو به آگاهی شما رسوندم. خبرهای جدیدی همکنون در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هست. شما میتونید با مراجعه به این صفحه به این خبرها دست پیدا کنید. همینجا جا داره که از همکارانم در سال 2012 که با ما همکاری داشتن، آقای علی پاشا، بی‌نهایت سپاسگزاریم از زحماتشون. امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشن. همینطور همکارم خانم فیروزه، ضمن قدردانی از زحماتی که در سال گذشته برای رادیو البرز کشیدن، از ایشون هم سپاسگزاری میکنیم. از دوستان دیگری که از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک رادیو البرز و همینطور پیام‌های تلفنی که برای ما فرستادن بی نهایت ازشون سپاسگزاریم. چیزی کمتر از شاید حدود 37 ساعت به پایان سال 2012 میلادی باقی نمانده است. همینجا جا داره که بنده آغاز سال 2013 میلادی رو به شما شنوندگان گرامی، کاربران صفحه فیسبوک رادیو البرز، همینطور کاربران صفحه رادیو البرز در تارنمای ایران info.dico و کاربران صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز و همینطور کاربران صفحه اینترنتی ایران گلوبال دات اینفو سال 2013 میلادی رو شاد باش میگم. امیدوارم که سال 2013 سال خوب و صلح برای همه باشه و آرزوی بهترین ها رو برای همه شما دارم. در پایان بخش برنامه امروز گزارشی داریم از صدای آمریکا در رابطه با رویدادهای هنری سال گذشته که در ایران و سایر جهان اتفاق افتاده است. شبتون بخیر، بیننده برنامه آلبوم هستید از صدای آمریکا. سارا دهخان هستم. چند روز مونده به آغاز سال نو میلادی، تصمیم گرفتیم یادی کنیم از چند چهره فرهنگی و هنری که در سال 2012 میلادی از دنیا رفتن. همراه ما باشید در این ساعت. ابتدا یادی میکنیم از مردی که ازش به عنوان پدر عزیز و مهربان تئاتر ایران یاد میشه. بله، حمید سمندریان، استاد بسیاری از چهره‌های مشهور و ماندگار تئاتر و سینما ایران. در اولین گزارش امشبمون مروری کوتاه داریم بر زندگی و دستاوردهای هنری حمید سمندریان در گفتگوی همکارم ملودی صفوی با سوسن تسلیمی. تیر 1391 خانواده تئاتر ایران عضوی را از دست داد که برای بسیاری حکم پدر را داشت. پدری متعهد و مهربان برای همه آنان که در سه نسل متوالی تاریخ نمایشی اخیر ایران زیر نظر او پا به عرصه نمایش گذاشتند. حمید سمندریان در سال 1310 در تهران به دنیا آمد. در حین تحصیل در دوره متوسطه با ورود به کلاس‌های حسین خیرخواه و نصرت کریمی در حوزه نمایش شروع به فعالیت کرد. کلاس‌هایی که زیر نظر عبدالحسین نوشین اداره می‌شد. سفر وی به اروپا و به ویژه ورود او به آلمان به بهانه گذراندن دوره مهندسی در دانشگاه صنعتی برلین نقطه عطفی در زندگی هنری وی ایجاد کرد، چرا که وی نهایتاً راه ورود به کنسرواتوار موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ را پیش گرفت و در آن میان آنچنان جذب تئاتر شد که موسیقی را به شیوه آکادمیک رها کرد و خود را تماماً وقف تئاتر نمود. او طی 6 سال زیر نظر یکی از استادان تئاتر آلمان ادوارد مارکس اصول کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان در آلمان وارد فعالیت‌های حرفه‌ای تئاتر شد. سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران که تجربه بازیگری در نگاهی از پل به کارگردانی حمید سمندریان را در کارنامه خود دارد میگوید سوسن ایشون از مکتب ماکس راینهارت میاد، آقای سمندریان اون چیزی رو که در درون میگذشت این رو حالت بیرونی بهش میداد، منتقل میکرد به بیرون، همونه که از مکتب به قول معروف اکسپرسیونیست میاد، به اصطلاح نمایش رو اون محتوای نمایش رو جسمانی میکرد. حمید سمندریان در سال 1360 دست به ساختن فیلم سینمایی با عنوان تمام وسوسه های زمین با بازی همسرش هما روستا و جمال اجلالی، رضا کیانیان و احمد آقالو زد. اما با بازگشت به عرصه نمایش وی دیگر بار به دنیای سینما در جایگاه نویسنده و کارگردان قدم نگذاشت. با ترجمه و کارگردانی نمایشنامه نویسان مدرن اروپایی از هنریک ایبسن نروژی گرفته تا فردریش دورنمات سوئیسی، خانواده نمایشی ایران را با سطح جدیدی از نمایش و نمایشنامه نویسی در جهان آشنا کرد. وی برای معرفی فراگیرتر از محدوده جریان نمایشی در اروپا با ترجمه و به روی صحنه بردن آثاری از قطب‌های نمایشی دیگر دنیا نظیر مرغ دریایی اثر آنتوان چخوف، کرگدن اثر اوژن یونسکو، باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز و نگاهی از پل آرتور میلر و نیز دایره گچی قفقازی نشانگر تعلق خاطر وی به برتولت برشت و آن برهه از ادبیات تاریخ نمایشی است. برایشون مهم بود که تئاتر جهانی برای تماشاگر ایرانی شناخته بشه و معرفی بشه. لازم می‌دیدن که به هر حال ما نوع دیگری از تئاتر که در جهان جریان داشت روی صحنه‌ها بود ما ببینیم. حمید سمندریان در کتاب این صحنه خانه من است طی گفتگویی که توسط افسانه ماهیان با وی انجام گرفته اقدام به بیان زندگی، اندیشه و آثار خود می کند. وی با عشقی وصف ناپذیر چنان به تعلیم و تربیت همه عاشقان و علاقمندان به تئاتر در ایران دست زد که همکنون توان چرخه نیمه جان تئاتر و هنرهای نمایشی در ایران مرهون خدمات بی‌دریغ اوست. عشقی که این گونه در جملات خود وی خلاصه می شود. هر نوع طبیعتی که وی منجر به بروز عواطف یک انسان بر روی صحنه نمایشی باشه من اونو ببینم 16 دفعه انگار میرم بهشت و در میادم. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک. بعضی اونو اولین ستاره واقعی سینمای ایران میدونند. ایرن رو میگم، بازیگر زیبا، پرشور، سنت شکن و نوآور تئاتر و سینمای ایران قبل از انقلاب. ایرن فعالیت‌های هنریش رو با بازی در تماشاخانه‌های فردوسی و سعدی تهران آغاز کرد و بعدها وارد سینما شد. اما دوران اوج هنریش همزمان شد با انقلاب و البته محرومیت همیشگی از بازی در سینما و تئاتر. محرومیتی که به گفته خودش تلخ‌ترین حادثه و هولناک‌ترین کابوس زندگیش بود. ایرن در سال 1306 در بابلسر به دنیا آمد. 16 ساله بود که با محمد عاصمی از روزنامه نگاران و فعالان حزب توده ازدواج کرد و راهی تهران شد. روابط همسرش به او کمک کرد تا با گروه‌های نمایشی تئاتر فردوسی تهران آشنا شود. گروهی که عبدالحسین نوشین و همسرش لورتا بنیانگذارش بودند. نوشین در بهمن ماه 1327 به خاطر فعالیت سیاسی زندانی شد و تئاتر فردوسی هم در پی آن بسته شد. ایرن بازیگر پرشور عاشق تئاتر همراه با لورتا همسر نوشین و دیگر کارکنان تئاتر فردوسی در اعتراض به تعطیلی آن روبروی مجلس شورای ملی تحصن کردند. تئاتر دوباره باز شد و نوشین از درون زندان نمایش ها را کارگردانی میکرد. همین هنگام بود که تئاتر سعدی به همت شاگردان نوشین باز شد. ایرن همراه با محمد علی جعفری و نصرت کریمی در آنجا به هنرنمایی پرداخت. تئاتر سعدی مرکز هنرهای نمایشی روشنفکری زمانه شد و ایرن با بازی در نمایشنامه اسکار وایلد فرصت این را پیدا کرد تا خود را به عنوان یک بازیگر توانا به مردم معرفی کند. در جریان رویدادهای 28 مرداد تئاتر سعدی به آتش کشیده شد و گروه از هم پاشید. آسمی هم از ایرن جدا شد و به خارج رفت. ایرن به همراه محمد علی جعفری و نصرت کریمی به سینما رفت تا به کار هنریش ادامه دهد. تو میدونی پول چیه؟ نمیخوام بدونم. هر وقت دلت خواست بدونی بیا عمم بپرس. چیه حسن؟ چیزی میخوای بگی؟ بگو، من امروز حالم خوبه. فری بلند فرار کرد خانم. امیر اهوازی یا آبادم. هرچند سینمای ایران آمادگی نوآوری ها و سنت شکنی های هنرپیشه هایی مثل ایرن را نداشت، اما او با بازی در فیلم های کارگردانان برجسته آن زمان ایران به جایگاه ارزشمندی در سینما دست یافت و محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرد. مراحلی رو که شما طی کرده به یاد میارم. صادق، این آهنگ پایه و اساس عشق ماست. بازی قدرتمندش در فیلم محلل نصرت کریمی اوج شکوفایی سینمایش بود. بعد از انقلاب هم در دو فیلم جایزه ساخته علیرضا داوود نژاد و خط قرمز به کارگردانی مسعود کیمیایی بازی کرد، اما هر دو فیلم توقیف شدند و ایرن هم برای همیشه از بازی محروم شد. محرومیتی که به گفته خودش بزرگترین درد زندگیش بود. زندگی ما نه البته با خوشحالی بلکه با اندوه میگذره و من باید بهتون بگم که من از راه دور و سالهای دور اومدم اینجا نشستم، ناله نمی کنم، خوشحالیم ندارم، ولی خب ادامه میدم راه همون راه زندگیمو. در اینجا یاد میکنیم از جلال زلفنون، موسیقیدان و نوازنده برجسته ستار که در آخرین روز زمستان سال 1390 از دنیا رفت. با رفتنش ایرانی ها هنرمندی برجسته در عرصه موسیقی اصیل ایرانی رو از دست دادند. اما سهیل زلفنون علاوه بر استاد، پدر، دوست و همراه همیشگیش رو هم از دست داد. گفتگوی پیام یزدیان رو میشنویم با پسر استاد جلال زلفنون. جلال زلفنون موسیقیدان، نوازنده پیشکسوت ستار در آستانه سال جدید و در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست و همسفر زمستان شد. به گفته سهیل زلفنون، فرزند استاد زلفنون، حدود دو هفته پیش پدرش عمل جراحی قلب باز را با موفقیت پشت سر گذاشته، ولی روز گذشته به علت خونریزی داخلی و آمبولی ریه در بیمارستان البرز کرج چشم از جهان فرو می‌بندد. سهیل زلفنون به صدای آمریکا می‌گوید با مرگ پدرش 4 نفر را از دست داده است. من شخصا 4 نفر از دست دادم. یکی پدر بزرگوارم از دست دادم، یک رفیق همراه که با هم در 4 قاره دنیا برنامه اجرا کردیم، یک هنرمند ارزنده جهانی را از دست دادم و یکی هم استاد عزیزم و یه انسان والافته. جلال زلفنون سال 1316 در شهر آبادی استان فارس و در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. زلفنون در کودکی به همراه خانواده‌اش به تهران آمد و از 10 سالگی نواختن سه‌تار را آغاز کرد و تحصیلات خود را در رشته موسیقی در هنرستان موسیقی ملی ادامه داد. او شاگرد موسی خان معروفی بود و 8 سال آموزش او در هنرستان به فراگیری سه‌تار، تار و ویولن گذشت. و همزمان با ایجاد رشته موسیقی برای تحصیل در این رشته به دانشکده هنرهای زیبا رفت و پس از اتمام تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا و نیز مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی به تدریس سه‌تار پرداخت. سهیل زلفنون سبک نوازندگی پدرش را منحصر به فرد و برآمده از سالها پژوهش در زمینه موسیقی می داند. سبک ایشون سبک کاملا منحصر به فرده و صدای ساز ایشون در واقع یک صدای خاصیه که کسانی که آشنایی با سه‌تار دارن به معنی که اولین مضراب ایشون رو میشنون تشخیص میدن که این صدای ساز جلال زلفنونه و این آسون به دست نیامده. سالها ممارست، نه تنها روی ساز، زخمه هایی که تمرین کردن ایشون ساعتها و ساعتها، روزها من شاهد بودم، بعضی روزها شاید 10 ساعت 12 ساعت شاید هم بیشتر تمرین میکردن، نوت مینوشتن، تحقیق میکردن. ایشون گذشته از کار نوازندگی، کار تحقیقات موسیقیشون و آهنگسازیشون هم به کنار بوده. گذشته از همه اینا، شناخت عمیقی که از ادبیات عرفانی ایران و جامعه شناسی و روانشناسی داشتن و اساتیدی که در واقع داشتن و شناختی که از سه‌تار داشتن، در واقع ساز منزوی بود، با روش ابدایی که خودشون داشتن تونستن قطعاتی وجود بیارن روی این سال که نمونه آثارشون همون کارهای گل صدبرگ، آتش در نیستان، شیدایی و میاد قسمت‌های تکنوازی، پرند و پرواز و پیوند که آثار زیادی هست که الان فرصت نیست من همه رو بخوام توضیح بدم. جلال زلفنون در کتاب گل صدبرگ مجموعه ای از دست‌نوشته ها و خاطراتش را به یادگار گذاشته و بخشی از وقتش را معطوف به تدوین کتاب برای آموزش سه‌تار به جوانان کرد. پیام یزدیان، صدای آمریکا. مردم هند هم همین چند وقت پیش یکی از هنرمندان بزرگ موسیقی سنتیشون رو از دست دادن. راوی شانکار محبوبیت زیادی بین هندی‌ها داشت، چون موسیقی اصیل هندی رو به جهان غرب معرفی کرد و مردم اونو به عنوان بزرگترین سفیر فرهنگی هند میشناختند. در گزارش پیش رو، نازنین پایدار ما رو بیشتر با فعالیت‌های راوی شانکار آشنا می‌کنه. راوی شانکار، آهنگساز و نوازنده سه‌تار، روز سه‌شنبه 11 دسامبر در 92 سالگی درگذشت. شانکار برنده جوایز گرمی که با حضور افسانه‌ایش در جشنواره پاپ مانتری 1967 و جشنواره راک وودستاک 1969 در دنیای موسیقی غرب شهرت یافت، هفته گذشته به خاطر مشکل تنفسی در بیمارستان بستری شده بود. شانکار در چند سال اخیر ناخوش و ضعیف بود و به گفته خانواده‌اش پنجشنبه گذشته تحت عمل جراحی تعویض دریچه قلب رفت. عمل جراحی موفقیت آمیز بود ولی شانکار به علت ضعف شدید بهبود نیافت. بر اساس اعلامیه‌ای در وبسایت شانکار، او در سان دیگو در نزدیکی خانه‌اش در جنوب کالیفرنیا در حالی که همسر و یکی از دخترانش در کنارش بودند درگذشت. شانکار در سال 1999 جایزه افتخاری بارات راتنا، یکی از معتبرترین نشان مدنی هند را دریافت کرد. او همینطور نامزد جایزه گرمی سال 2013 به خاطر آلبوم جدیدش The Living Room Session Part 1 یا به اصطلاح جلسه اتاق نشیمن بخش اول شده بود که با دخترش آنوشکا برای دریافت جایزه در یک کاتگوری رقابت می‌کرد. او شب قبل از اینکه برای جراحی به بیمارستان برود نامزد این جایزه شد. راوی شانکار هم در هند و هم در آمریکا زندگی کرده بود. دختر دیگر او نورا جونز خواننده و نوازنده معروف آمریکایی است. او از خود 3 نوه و 4 نتیجه به جای گذاشته. شانکار آخرین کنسرت خود را با دخترش آنوشکا شانکار در سال 2004 در لانگ بیچ کالیفرنیا اجرا کرد. شانکار کسی بود که با همکاری و همنوازی با هنرمندانی چون یهودی منوهن نوازنده ویولون و گروه بیتل ها در سالهای 60 میلادی موسیقی هندی را به غرب معرفی کرد. روز چهارشنبه در هند دوستداران و مریدان راوی شانکار برای بزرگداشت او در دهلی نو جمع شده بودند. شانکار یکی از معروفترین و محبوبترین موزیسین‌های هند بود. شاگردان انستیتوی موسیقی و هنرهای نمایشی راوی شانکار برای نشان احترام جلوی عکس استادشان گل گذاشتند. شانکار زندگی شخصی خیلی پیچیده‌ای داشت. او در سال 1941 با آناپورنا دوی، دختر استاد موسیقیش بابا علایالدین خان ازدواج کرد که به جدایی ختم شد. او رابطه طولانی مدتی با کامالا شاستری رقصنده هندی داشت که در سال 1981 پایان یافت. ولی همزمان در سالهای 70 با زنان زیاد دیگری بود که در سال 1979 ثمره آن دخترش نورا جونز با سو جونز تبلیغ کننده کنسرت های نیویورکش بود و در سال 1981 دختر دیگرش آنوشکا با سوکانیا راجان نوازنده تمپورا. رابطه راوی شانکار و سو جونز در سالهای 80 سرد شد و نورا جونز دهه ها پدرش را ندید تا اینکه بعدها با او ارتباط برقرار کرد. شانکار در سال 1989 با راجان مادر آنوشکا ازدواج کرد و از کودکی نواختن سیتار را به او آموخت. در سالهای اخیر پدر و دختر با هم کنسرت های جهانی متعددی داشتند. نازنین پایدار، صدای آمریکا. که دنیا رو یه جور دیگه میبینن، اونایی که وصله ناجونن و همش دردسر درست میکنن. بعضیا فکر میکنن اینا دیوونن، ولی همین دیوونان که دنیا رو عوض میکنن. بیایم به دنیای زیرزمین، دنیای چیزایی که معمولا روی زمین نمیبینیم. زیرزمین، جمعه ها ساعت 10:45 شب. دختری از اشراف قاجار بدون اینکه خودش هرگز طعم فقر رو چشیده باشه، تمام عمر با جون و دل برای کمک به نیازمندان تلاش کرد. ستاره فرمانفرمایان، بنیانگذار رشته مددکاری اجتماعی در ایران، خرداد ماه امسال در لس آنجلس درگذشت. چند ماه قبلش همکارم مهتاب کوثری دیداری داشت با او و مستند ساخت از زندگی و فعالیتاش. بخشی از این مستند رو با هم می‌بینیم. خانم فرمان فرمایان زن بسیار قوی بود. مظهر صداقت و امانت، عشق و وفا به کشور مقدس خودش ایران. با عاشق مسائل مردم بود که به چه نحوی میتونه به این مردم کمک کنه. در واقع این قدرت ها با هم دیگه بود که این پدیده ستاره فرمان فرمایان را ایجاد کرد. من از خونمون وقتی را می افتادم تا برم مدرسه، یک جوی آبی بود که از خیابون رد می شدیم. من می دیدم زنای ایرانی با چادر اینا نشستن و مشغول ظرفشویی هستن و همش نگران بودم که اینا چطور این آب کثیف جویبار رو دارن می خورن. خیلی به نظر من ساده می اومد که میشه که با پول کم یه بهداشت خوب برای مردم درست کنیم. برادرم هم دکتر صبار خیلی مادرمو تشویق کرد که این باید بره درس بکنه و منو اجازه دادن که بیام امریکا. به من گفتن که تو چی میخوای بشی؟ گفتم من میخوام که به گداها و مریضا و اینا کمک کنم. اینی که منو فرستادن به سکول آف سوشل رو در سازمان ملل در بغداد، هدکورترم بغداد بود، ولی میرفتم به مصر و لبنان و سوریه و اینجاها. آقای ابتهاج که رئیس سازمان برنامه بود، این آمده بود در عراق و گفت تو ایرانی؟ گفتم بله. گفت تو باید بیای ایران. که چی رفتم ایران و بعد دیدم اون بر من نمیتونه کار پیدا کنه، من باید خودم بر خودم کار پیدا کنم. نمیتونم ایران رو آباد کنم، بسازم همه مریض ها رو، من باید اول مددکارا رو تربیت کنم. هم از نظر کلینیک بود برای بهداشت و سلامتی بچه ها و خانواده، هم کلاس های تعلیمات کارآموزی بود مثل خیاطی، قالی بافی، برنامه های متفاوت، به اضافه این که برنامه تنظیم خانواده. من آدم خوشبختی بودم که تونستم این کارا رو بکنم. و در پایان یادی میکنیم از فریدون پوررضا، خواننده و موسیقیدان گیلانی، که خیلی از شما با موسیقی تیتراژ سریال پس از باران صداشو به خاطر میارید. اما فریدون پوررضا بیشتر زندگیش رو صرف تحقیق در مورد ریشه های موسیقی گیلان، ترانه های محلی و آواهای بومی کرد و برای زنده نگاه داشتن موسیقی گیلکی زحمت زیادی کشید. مروری بر فعالیت فریدون پوررضا در این عرصه در گزارش بهنود مکری. فریدون پوررضا خواننده محبوب و موسیقیدان مشهور گیلانی درگذشت. او که مدت‌ها از بیماری تنفسی و مشکلات ریوی رنج می‌برد، چهارشنبه 23 فروردین دیده از جهان فرو بست. فریدون پوررضا به هنگام مرگ 80 سال داشت. او در طول سالها فعالیت هنری خود آثار ارزشمندی را در موسیقی ایران پدید آورد، از جمله تصنیف سیاه ابران در موسیقی متن مجموعه تلویزیونی پس از باران، یکی از به یاد ماندنی ترین ساخته های این هنرمند فقید به شمار می رود. فریدون پوررضا در 3 مهر ماه سال 1311 در شهر لشتنشا در گیلان متولد شد و از دوران کودکی به فراگیری موسیقی نزد اساتید برجسته‌ای چون یونس دردشتی، سعادتمند قومی و غلام حسین بنان پرداخت. او پس از کسب تجربیاتی در تئاتر، هنرهای نمایشی و تعزیه‌خوانی، فعالیت‌های جدی خود را در موسیقی آغاز کرد و پس از کسب رتبه نخست در آزمون خوانندگی رادیو گیلان، رسماً به عنوان خواننده وارد این عرصه شد. فریدون پوررضا در آثارش برداشتی متفاوت از موسیقی فولکلور ارائه می‌دهد. او از ملودی‌های دیلمان، گالش و گیلک در این راه استفاده کرد و با تحقیق در زمینه موسیقی ضمن ارتقاء بسیاری از ظرفیت‌های موسیقی گیلان آن را به ایرانیان معرفی کرد. فریدون پوررضا به عنوان کارشناس موسیقی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما همکاری داشت و با شرکت در همایش‌ها و گرد همایی‌های هنری مختلف، نتایج پژوهش‌های پربار خود را در زمینه موسیقی گیلان تشریح کرد. او پیش از انقلاب اسلامی 17 آلبوم و پس از انقلاب 4 آلبوم منتشر کرد. او با سفر به روستاها و دهکده‌های دور و نزدیک گیلان، مجموعه جذاب و شنیدنی از ترانه ها، آواز ها و تصنیف های محلی و فولکلوریک این استان را گردآوری کرده که به زودی منتشر خواهد شد. دویدم و دویدم و دویدم، جز اخلاص روستا هیچ ندیدم. سرشار از آواهای بومی هستم، اونهایی که در سرزمین های سخت و جدا مانده از شهر چه خوش شد که جدا مانده بودن از شهر تا آثار فولکلوریکشان دست نخورده بماند و من از گرد راه برسم تحفه‌ای به دیارم به کشورم برسانم. بهنود مکری، صدای آمریکا. چرن نشوی بزازن نبوی بزاستر پارچه بو، چرن نشوی خرازن نبوی خرازتر چیکچی بو، چرن نشوی ارباب نبوی اربابتر فیزای داش، چرن نشوی داراب نبوی دارابتر خودیل کار. کتی جان آی کتی جان آی کتی جان آی کتی جان اخ نزن چیکی گل بزن چیکی اخ نزن چیکی گل بزن چرای بوشه ای کسک بوبوی چرای بوشه ای کسک بوبوی کسی بی چنگ مونشته بی کار و بی عربمته چی خونکه پروشته چرای بوشه ای کسک بوبوی کسی بی چنگ مونشته بی کار و بی عربمته چی خونکه پروشته تیجی جان آی تیجی جان آخ تیجی جان آی تیجی جان آخ نزن تیجی گب بزن تیجی آخ نزن تیجی گب بزن تیجی چرن نشوی بزازن نبوی بزاز تر پارچه بو، چرن نشوی خرازن نبوی خراز تر چیکچی بو، چرن نشوی ارباب نبوی ارباب تر فیزای داش، چرن نشوی داراب نبوی داراب تر خودیل کاش، چرن بوشوی کسک بوی کسای بی چند موشته بی کارو بی عربمته خودین که خودوشته، چرن بوشوی کسک بوی کسای یاد و خاطره همه عزیزان که سال گذشته جانشون رو از دست دادن گرامی باد و روانشان شاد. به پایان برنامه آخرین یک شنبه سال 2012 میلادی رسیدیم. از این که تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. بار دیگر از تمام شما دوستان شنونده که در سال 2012 میلادی با ما همراه بودید، ما را همراهی کردید و ما را مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید سپاسگزارم. از همکاران خوب خودم خانم فیروزه، آقای علی پاشا بی نهایت سپاسگزارم که در سال 2012 با ما همراه بودن. همینطور چیزی حدود 37 ساعت به پایان سال 2012 میلادی باقی نمونده. از همه شما دوستان شنونده بار دیگه سپاسگزاری میکنیم و همینطور از کاربران صفحه فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دالمارس نیوز، تارنمای ایران اینفو داد دیکو و بالاخره کاربران صفحه اینترنتی ایران گلوبال بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم سال 2013 چیزی حدود 37 ساعت دیگه باقی مونده سالی خوب و توأم با صلح برای همه مردم جهان باشه و آرزوی بهترین رو برای همه شما عزیزان داریم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد در خدمت شما هستیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. تعطیلات سال نو به شما خوش بگذره، شاد و تندرست و پیروز باشید که آرزوی قلبی بنده است.